سورت یاسین نبات نازل شوه او 42 نمبرو به اعتبار النزول او د دې سورت نمبر کې د سورت نور په آخر کې د توحید او د تخویف مضمون لله ما فی السماوات و ما فی الارض الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض لا توحید دیگر او قد یعلم ما انتم علیه دا تخویف دے یرول دی چستا دا حال نظر خبری او چتا سو اللہ ترا اگر گئے نو اللہ با خبر کی پا عملو نو دا تخویف دے نو آخری آیت دا سورہ نور مشتملو پا توحید او پا تخویف ہو مضمون دا توحید و تخویف او د سورت فرقان په اول سر کې هم توحید او انذار ده تخویف ده چې برکت ورکوونکي الله ده بادشاہی ده الله ده اولاد نشته شریک نه لري مثال نه لري دا توحید او لیکون للعالمین نذیرا لا پیغمبر دا کول جہان یا رب ان کے دے ندا دا تخویف مضمون تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت ورکا ان کے دے ہوا اللہ چنازل کرے دے فیصلک ان کے کتاب احمل مندبہ دے چشی نتول جہان دا پارا خبر ان کے دا عذابنا لفظ تبارکا قرآن کریم کے زی پر زی راضی مفہوم ازدکا ہر زی پر نہ بیانی گی او احادیث کم دا لفظ بار بار راغلے دے اپنو رضا آگانو کے مراغلے دے ندی اول ماخذ ازدکا تبارک یا تبارک تبارکت باب تفاعل دے مجرد او ماخذ دی برکت وہی کثرت الخیر برکت کثرت الخیر پر لیکن ندی نہ باب تفاعل جوڑ کے ندی معنی دادا چھ تکاثر خیر ہو تبارکا اے تکاثر خیر ہو لیکن چھ برکت کثرت الخیر پر نو برکت والا دے دیر برکت نو والا دے خیر و برکت یوش عبداللہ ابن عباس دی تفسیر کئی کہ معناہو جا کل برکت من قبلی او حسن بصری امدہ غسیویلی جا کل برکت من قبلی تبارک دا مانا دا ابن عباس ہوئی آلغوی تجزیہ میں ہم در تا اپرنا اور ابن عباس دا مانا دا ہاں لغت سر برابر لیکن جی برکت کثرت الخیر تو ہوئی تو تبارک مانا تکاثر خیر ہو ابن عباس ہم دا خبر ہو جا اکل برکت من قبل ہر برکت اللہ دا جانب نہ دائی مطلب دو تبارک برکت ورکون کے لئے ہوا اللہ جو قرآن نازل کرے دیما معنی دو تبارکا تعظمہم دے دیر نوے دے ہوا اللہ جو فرقان نازل کرے دے پا بندہ بنی چشید اٹول جہان دا پارا یرون کے دو تبارکا معنی تعالی و تعظم هم را غلے دے بلغت کی دیر روئے دے حوال او دبی معنی ہم آغرا ہوا چھ ارکلا اللہ دا طولنا لوئے دے او دیر روئے دے او تعالی و تعظم دے دیر روئے دے جو خیر دا آغا پلاس کے برکت دهنده آغا ده برکتی سیزون اشتا و پا آغا سیزونو کی برکت اللہ ورکڑے ہو گئے یو دے برکت ورکون کے ایو دے برکت دادا شدا چچالا برکت ورکڑی جو برکت کو اللہ پیغمبرانو نے ورکڑے دے خپل کتاب نے ورکڑے دے لیکن برکت ورکون کے اللہ دے مصنف عبد الرزاق کی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت تھی کہ کان النبی اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمه هذه الآیت لعبد المطلب و اولاد کی جداد رسول اللہ نے کہو کہ قلب آئیو معشوم جبا جاری شوا پا خبرہ باندی اور پا خبرو با مفتقی دو نو رسول اللہ موتدار بنے آیت رسولت فرقان خودو تعلیم میں دلیل بنی آیت ورکا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا ذکر چی دی کہ توحید بیان شوئے دے کہ دا معصوم جوا چلی گی چی پا اول سر نداغا پا جبا دا توحید کلیمہ جاریش چی برکت والا دے ہوا اللہ برکت ورکون کے اللہ چی دے پزلے کے نقش شی چی برکت نخدے پلاسکو خیر دا اللہ پلاسکو عرص خدے کو الذي له ملك السماوات والارض هذا الله چشته اغه نه پر بادشاہی د اسمانونو او زمکو او د نیوله اغه د ځان د پر اولاد او نشته د پر شریک په بادشاہی کې پیدا کړل دي او اړیو سه نو اندازې لګولې ده د ارشي د پر اندازه لګول بیا د ارشي خو نه پیدا کړی کنه او نیولې دي د مشرکانو سوا د الله نه نور کار سازان چې نشي پیدا کولې څه شی او د خپل پیدا شوی دي او اختیار دل ارید اخبر جانونو تل ضرر رسولو او دل نفع رسولو او اختیار دل ارید مرگ او دل جن ولا نشورا او دل پورتکولو پس دل مرگنا وائی حاغ کسان جک او وائی حاغ کسان جکا کافر شوی دی ننے دا قرآن مگر درو کہ دل جو کرے رزانا او مدد کرے دل سراپ دلی پا جوڑو لبانے دورو خلقو پس دیر آتل کری دی پا ظلم بانے پا دروگو بانے لنم خبرہ کئی ضرور ہوئی لگے جدا خو رسول اللہ جوڑ کرے نا دے اور نو اثر رضی پر جوڑوں کی چاہ امداد کرے نے انہیں سوک امداد کولی شیدہ خو اللہ کلام نے نازل کرے جدا دے ظلم خبرہ کئی ضرور ہوئی وائی دی جدا تیسی دے پخوانو خلق دی جدا لکلے دے دلی کلی دی اور دا نسلیشی پدم آنے سارا ماضی گا او آیا نازل کرے دے دا قرآن حقی اللہ چھا عالم دے پپٹو سجنو بانی پاسمانونو کی اپزمکہ تھی او اللہ بخود کے محرومات دے وائی دی چھ سوجہ دے پیغمبر دا پارا چھ دے دوڑے خوری او گرزی با بازارونو کی کدے پیغمبر دے خوزبرگ باو او زبرگان خوبازار کی نا گرزی او دے خوبازار لفظی آزی ولی نازل نشو آدمانی فرشتہ چھ وید سر خبرون کے دا عذاب رو اولی انہ گردون اشوادتا خزانہ دا اسمان نا او تکونو یاوید دا پارا باغ جدد اغیر خوراک کولے وائی ظالمان چی تابداری نکوے تاسو پگر دیو سری چی جادو پی شوید او گورا سرنگی بیانی تا دا پارا ناکارا مثالو نا پستی گمراشیوی دی طاقت للار دلری برکت والا دے ہاں اللہ کا اغواری نا امگر زیتا دا پارا غورا دے دینا باغورا جی بہی گلان دے آگا دے ہونا امگر زیتا دا پارا قصورا مارائیں جنت کی بدلہ مارائیں ورکی محلات ورکی بلکی دی درغجن گری قیامت لرا امگر تیار کرے دے دا آگا چاہ دا پارا چسم درغجن گری قیامت سعیرہ دوزخ سو وقتی چی او بھی دی دا دوزخ دی دی لرا میدان محشر کی لا با دوزخ کی داخل شوی نہیں خوب دی میدان کی مویلا سو وقتی چی او بھی دی و ازار رأت ممو او بھی دی دا دوزخ دی لرا من مکان بعید نلر زیر او دی بلا و درس دلی نہیں غزولی شوی بلا نہیں نو اوری بدی لہا دی دوزخ دپارا تغیزت آواز دا غصے و زفیرہ او آواز دا غریدو آواز دا غریدو او سو وقتی چھ اگر زولی چھ دی لی نوزخ دا پتن زیکے چھ ترلی شوی بھئی پا زنزرونوں کے نواری بدی پا دا غزے کی مرگ اللہ باورتوائی او فرشتے باورتوائی چھ مغوارے نن یو مرگو او غاره گر مرگونه لیکن چه سختی در بنده برا زیاده نا چه که گر مرگونه در بنده راشی ناما در تاسانی خو مرگونه نیشته مرگ ختم او آیا آیا دا دوزخ غره ده یا جنت تا همیشوالی چه وعده شویده ده برزگارو سر چه دا دیده پارا جزاده او را گرزدلنی وی با دیده پارا پا جنت که اغس جدیواری جبیشہ بھئی پاگئی کی او دید آکار ستا پرم من وعدہ مسئولا کہ سوال کولیشی نے وعدی دا پورا کولو اللہ کو بیاسم پورا کئی خطب اسوال ہم کہچی یا اللہ لکھر وعدی مطالق مالا جنت راک فا اغر اس کی جی جمع کئی بدی او اغر خدایان چی دی با عبادت ناغی کھو سوا دا اللہ لکھ عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام فرشتے نوائی با اللہ پاک دے فرشتوں تا او دے عزیر علیہ السلام تا او دے عیسیٰ علیہ السلام تا آیا تاکو گمراہ کریو زمادہ بندی گا یادی پخبلہ گمراہ شوی یادی پخبلہ گمراہ شوی او دے لارن نوائی با دی لا فرشتے او عیسیٰ او عزیر او دو اولیاء کرام او دے کان بندگان موائی کہ پاکی دا تعالی را اے خدایا مناسب نرے مگل فارا چی مگا انی سو سواستانا من اولیاء حصو کارسازا او مددگارا لیکن تا دی کا فیدہ رسولے وا او دی پلارانو تا تردی چی دی نصیحت تیر کھڑے او دی یو قوم بورا تبا کی دن کی حلا کی دن کی فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا اللہ بوئی کہ بے شک تکذیبوں کو دروجن اگر لے تاسو بے شک دروجن اگر لے دوی تاسو فَأَوَ خَبَرَ كِي جِتَاسُ وَقَوْلَا جِدَا زمین سفارشیان دی آمین قلتا اس تاسو خلاف من دل بیان ورد بس طاقت من لرے تاسو صرف اندہ واپس کی دلو دنیا او ندہ مدد کولو دزان سر او یا طاقت من لرے تاسو صرف اندہ واپس کولو دا عذاب ہو دراغر زولو دا عذاب ہو او ندہ مدد کو او سوک چی ظلم کی استا چا چی ظلم کرے وی استاسو ناد او بس اکوم اغیت عذاب گھٹو لوی عذاب او ندی لے گلے ندی لے گلی مگا او اما نارم کی مام گرزے دل او گردولی کی مام بار اسطاف دا نفاظ و نفار آت بیخو آیا صبر کوئے یا نہ کوئے انہیں صبر ہو کئے او دے اختارت بینا او آج آغا کسان چنے دے یریگی دے ملاقات زمونگنا ولی نازل دے شواب ومنبن فرشتہ یا ولی نوی زمونگ اخپل رب لرا دیزان غٹ گری پخپل نفسنوں کے او سرکسی گئی پلوی سرکسی سرا فا او رس کے چھو با ویدی دی فرشتوں لرا فا اغا فرشتے بدا عذابی نبا وی خوشالی دلی دفارا پا دا رس کے نمجرمانو دفارا او آج بدی حجرم محجورا وای بدی حجرم محجورا پناہ وارو پناہ وارو پا فدا وارو فدا وارو لا یو کہ تیرے خود دو دلے ہوئے محبور اور حجر یو مانا رہا وقدمنا الابا اورا بشمگا اغی عمل تجدی کرو لعبا مرزو دلیل عمل حباء الدورا منصورا قرشوی ولی مشرکان دا هوا عمل یادئی چه کم نیک عملی لکا لاری جوڑی کریوی مسافر خانی جوڑی کریوی اسپتالی میں جوڑ کریو یتیمانان رکھو تو امدادنے کریو لخدمت خلق رفاہی کارونہ کریو صداقہ کارونہ و ایمان دو عقیدہ مشرکانہ و رضا بوالو جی اور جب تم عمل فی نفسی ہی ناجائز و مشرکانہ ہو ناغب قروانو جی خب فی نفسی ہی آغا نیک عمل ہو کچھ عقیدہ دلی مشرکانہ و ناغب قروانو جی جنت و علا پر دا غوص کے مغورعی مستقرن فزید و سیدلو کے او خیستہ بئی دیر خیستہ بئی مقیل آ زید بجہت زید آرام زید آرام زید و دیر خیستہ مقیل آرام دا تو زید قیلولی توئی مقیل ماند قیلولی زی او قیلول آرام توئی اکثر دو غرمہ کے سرے آرام پی داگی پا قیلولی ہوئی او کدھا غرمی پا زید الوقت کے آرام کی داگی تم مجازم قیلولا ویلے کے دیشی او پا اگر اس کے چھو بچوی آسمان دوریز سرا او گازن بشی فرشتے پا نازل اولو سرا بادشاہی پا دورت برشتری وید اللہ دا پارا او وید دعوت پا کافران سخت را تا اغرال کی چچک و لگئی ظالم پلاسود بانی دا غصے دا ارباد دا او آئی با چکاش چما دیولے لے دا پیغمبر صلی اللہ او کا ہائی افسوس تے پا بانی یا ویلتا ہائی افسوس تے زمان پا حال بانی کاش چما نوے دیولے دا ذات دا پارا لانکے دوستو ذکر چاہ غفلانے خونا فرما دو بے شک حغز گمراہ کم نصیحت دا اللہ دا پسٹا غیر چراغلے ہو باتا او بے شیطان دا انسان دا پارا رسوا کروں گے وائمہ پیغمبر پا آخرت کچ اے ربا زمانی قوم برزولے ہونا قرآن محجورا غرزولے شوئے نا پری خودنے شوئے نا قرآنی پری خیر عملی بکتے تھے محجورا مانا مطروکا لا ينتفکون الیه ولا یومنون بیه یعنی قرآن ایمان نرا اول دام قرآن پر خدل علم نا حاصل اول دام قرآن پر خدل عمل نا کول دام قرآن پر خدل یہ شکایت پا کئی چھ زمانے قوم نا پا قرآن کی ایمان را اوڑے ہو انہیں علم حاصل کرے ہو انہیں پہ عمل کرے ہو نا خود تباش خالقہ جعلنا لکل نبی یدعنو من المجرمین اقدار جمو گدر زولے ہو گہر پہ غمبر دپارا دشمنان دا مجرمانونا کافی نے سارا ہدایت کون کے مدد کون وائی با آغا کسان جا کافر شوی وائی ها آغا کسان جا کافر شوی دی ولی نازل نشو قدم علی قرآن یودل اب نغس لگ لگ نازل شو چه مضبوط کبو گا دنی پدری آستاز رو لگ لگ نازلی دی دو تعلق با عالم بالا سرستا بائی دی ورد اللہ ترتیلا اور لفت نے منگا قرآن پتا منی ترتیلا ورور و نسکل و سرا کہ منز کی وقفی دی ومنز کی وقفی دی لکب بلدے کی وائی وقرآنا فرقنا ہو لتقرأہو علی الناس على بخس ونزلناه تنزيلا او دې دره وی تا د پاره یو مثال مګر موږ راوړو تا ته د هغه صحیح جواب او احسن تفسیرا او بهترین وضاحت تفسیرا وضاحت او ډیر ښه وضاحت او احسن تفسیرا او ډیر ښه وضاحت هغه کسان چې جمع بشي دي په مخونو باندې دوزخ ته دا بدترین خلق وی د مرتبې په لحاظ او ډیر ګمراه وی د لارې په لحاظ مګ ورکړې او موسی ته کتاب او ګرځولې او موږ د سره رور داغه هارون مددگار نو دې یو موږ چې ځای هغه قوم ته چې دروځلې ګرځې کی زموږ آیت ده نو ورغل نو هغه مخالفت کو نو فدبر الله تدبیرا پس حالات پر موږ هغه په حالات کول وسو او حالات کړې او موږ قوم د نوح ته ارګلا هغه دروځن ګرځې پیغمبران دیو پیغمبر مخالفت رسول پیغمبرانو مخالفت کول دی ذکر چه دعوت یو دی غرکری اوگا دی پروبوکی او گرزولی اوگا دی دا خلق دا پارا دا خد عبرت او تیار کرے گے اوگا دا ظالمات دا پارا دردناک آزاد او حلاکری اوگا قوم عاد و قوم سمود و اصحاب الرس او کوئی والا حوادات دا کلی و قرون دا خور قومونا و مرز بیت کسیرا دیر لدی رس دو معنی شوی لدی رس دو معنی شوی یو معنی دادا که دا رس دو معنی دے پا یماما کی یمت کی یماما زیده اغازه که دیو کلی جو قریت بل یمامت و هم بقیت سمودا تفسیر ابن کثیر او تفسیر کبیر او داد ابن عباس قوم دا قوم سمود بانی چه عذاب را ہے دا تباشو مگر سکسان تینا بچیو دو دی بلی رسم میں کلی کے بے رسو جدا پیاماما کی روکلے اور پڑی کے جو سبودیانوں سے خلق باقی پاتی شیوی ردی بنیوں بے عذاب راگلے ہو اصحاب الرسدہ اور تو کوئی کہ رسد کوئی نم دے اور پہ عربے کے عربے کے بعد رسدن هر غزه توهی چه انتا یو قرده گنستی وی ده کوئی ده شکل کی وی او که ده قبر پی شکل کی وی او که ده بل کنستولو پی شکل کی وی ودن تکوه مراد ده لیدوان قول من کسا تعارض نشتا ذکر چه خلق آبادے کئی او قلع جو رئی او قیام کئی نو مناسب زیو لگور ده کہ انتا عبوی جو دو عبو پاک خلق کو رونا جو رئی تو اصحاب و رس و تفنی وجہ اووئی جو کوئی والا اوال تکوئے او اصحاب و رس و تفنی بنیاد اووئی چلا دکلی دم لکلی دم بیا رس و گرد او اصل کی خورسن کے لئے پر لغت کے کوئی توئی یا کند توئی یا مطلق جور زی توئی او مطلق کنسلی شوی زیتا وی جو کوئی ام کنسلی شوی جو پدی وجہ رس کوئی تا ہوں امام ابن جلیل تبری دیل ترجیح ورکڑے دا امام المفسرین کہ دا کوئی والا ہوں خدا ہا کوئی خواہی دی کرے جو کرے جو دا آتیل نمون رس کے خودے شو اشتردار قول غمان کے تعارض خطر البتہ کہ مصر یو عالم دے فرد اللہ زکی القردی مولانا ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن کی لاحقا قول نقل کرے دے دا اصحاب الرس لازم دا گردشت قوم دے کہ دا گردشت پانچ سو پچاس قبل مسیح اور دا پانچ سو تریاسی قبل مسیح پمس کے تیر شوئے دے پانچ سو پچاس قبل مسیح اور دا پانچ سو تریاسی قبل مسیح پمس کے تیر شوئے اندازتاً لا قطعاً و یقیناً اوائی کے نا زردشت موحد ہو اور دا خپل قوم تا دا توحید دعوت پیش کرے ہو لیکن قوم دا دعوت قبول نہ کرے جدا قوم تباہ شو عذاب کرا لصحاب رسنا لزردشت قوم اور دی تو تم گئے ہو کہ دل دا رضے نمرا سو لدے نہ بات خلقو پا غلط اثر پا غلط اثر دا آتش پرستے دا مذہب دا مجوسیت دا مذہب نسبت زردشت دا اپو کہ دے مجوسیو او دا دا مجوسیت او دا آتش پرستے مذہب اشاعت بکرے چنانچہ عرب کی امتا خبر مشہور ہوا کہ زردشت مجوسی ہو او دا مجوسیت او دا آتش پرستے اشاعت بکرے لیکن دا محقق وائی کہ دا نسبت نے زردشتا غلط شوئے دے موحدو قوم کے توحید پہ آ رہا قوم انکار کو عذاب رہا ہوں لیکن زت ابیا خلق و آتش پرست ہے اور مجوسیت نسبتوں کو ریزر تشتا دی نقطے نظر دو فرج اللہ زکی القربی دا نقطۂ نظر چدا نہ تحقیق کے دے دینا مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سی او ہاروی ترجیح اور کرے وہ عام مفسرین و دینا ترجیح ادا ہو اور عبداللہ ابن عباس نے تم قول مروی دے اور وقت صحیح کہ دا دا قوم سمود باقی ماندہ خلقو کہ دی مقام کی اسے دل اپنی من عمر اس کو بھی عذاب راغلے ہو ہم بقیت سمودا ابن عباس تو دا قول مروی ہے جو جگہ ترجیح اور کل پتا ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا او دا ہر یو پبارہ کے بیان کری گی مگا مثالنا او ہر یو مگا تباہ کرے او پتباہ کولو سر او بے شک جی ورغلی دی کلی بانے دا عرب یادئی ورغلی دی دا عرب پا آغا کلی بانے تیر شوی دی پا آغا کلی بانے کہ کل شام تزین پلار کے داتل اعراضی وَلَقَدْ أَطَوْ عَلَىٰ قَرِيَتِ پھر سوئی دی پا اغا کلی بانے وَلَقَدْ أَطَوْ عَلَىٰ قَرِيَتِ اللَّتِي اُمْتِرَتْ مَتَرَسَّوْا اور بے شک تیر سوئی دی پا اغا کلی بانے کہ ورہو لے شوئے و قاقی بنے ناکار بارا کہ اغا دکان بارا آیا پس بھی ندی بھی دلی جا کلی کہ ندی آغا آثار قدیمہ اور ندی آغا کنڈرات بلکہ دی امید نہ لری اور نہ لری دی دپور تک کے دلوں اور چوہ کی ونی تا لرا نہ نہیں سی تا مگر پتوں کو سرا آوائی چھ آیا دا ہاں کس دے چلے گرے دے اللہ رسول قریب دی قریب دے کہ مجھے گمراہ کرے ہوئے نہ خود خدا یادوں نہ کہ مجھے صبر نہ کرے پر خود خدا یادوں لرده چه پوی بشی دی پا اغا وقتی چه او بوی دی عذاب لرا چه سوک دی دیر گبراد لاری پا لحاظ سا آیتا لی دلی دی اغا کس چه دو درزولی دی معبود خپل خواهش خپل خواهش معبود درزولی دی دا خپل خواهش بدل دی او دا خپل خواهش اطاعت کئی دروان آروان حلال حرام جائز نا جائز تابع کئی دا خپل خواهشات آیا پستو و یہ پاغیم علی کارسان آیا گمان کئی تج اکثر دین آوری یا کوئی گی ندی جی مگر پشاند سارو دی بلکہ لاریر گمراہ دی دلاری پر لحاظ سنہ سارو خوری و سوچ نہ کری ردیم خوری و سوچ نہ کری او فکر نہ کری او اللہ نہ پی جدی او عبادت نہ کری لپتر کا عبادت کے پشاند سارو دی آیا ذلی قتلی تا آئے آیا ذلی قتلی تا اخبر رب تا سرنگ غرائی سو رہے او که اراده شوه ده گرزوله بودا سوره اولاو او بیا من گرزوله ده دور کنه شوری بده دلیل لگه چه دور بی بارا سوره اخکاری کنه او بیدوارا خود سوره نئی لگه ده طول علاقه که سوره بیا فرق خود رازی چه کم ده غارمدی کم ده سوره ده دا فرق خود ده دور برازی شم قبضناهو الینا قبضا یسیرا او بیا من را غن کره ده دا سوره اخبر جانب تا بناد راغو دولو آسان و سرا اللہ غزات نے اتاس و لشفدر دولی دا پردا او خوب آرام او وضع نشورا وقت فوردلو بزمکا اللہ غزات نے کہ لگلی دی حواگانی زیر ورکون کی مخید رحمت اللہ نا یعنی مخید باران او نازل کرے دے مونگا آسمان نو غبو پک او نازل کری دی مبنا و یدونا او بپا کون دی چه جندے کو پاغیبا دی خالی امرا او اس کو دا او بو و اغسی زنبانی چه مبنا پیدا کری دی چه ساروی دی او انسانان دیر دی و اناسی یا کسیرا او دیر انسانان بے شک تقسیم کری دی مبنا او بو دی و مزدی نصیت قبول دی بس انکار کئی اکثر دا خلقو نا مگر دو ناشک رہے تا ارادت سے اے زمونگا نو لے گلے وہ پار کری کے پیغمبر یا رون کے بس تابیداری کتو دا کافرانو اور جہاد کوا دا کافروں پا مقابلہ کی بہی دا قرآن کا ذریعہ جہاد ان کبیرہ لوئی جہاد اتفاق دے دا کول مفسرین کہ دی آیت کی بہی زمین قرآن کرا دیا لذا قرآن پر ذریعہ جہاد کوا جہاد کبیر لذا قرآن پر ذریعہ مانے ہو ظاہرہ دا چھ جنگ نکی او نسرے وجہ لکی لذا قتال مراد نہ دے بلکہ دا قرآن قرآن کریم اشاعت مراد قرآن قرآن جہاد کبیر لذا قرآن تعلیم ورکول جہاد کبیر لقرآن و حدیث مدرسی تلول جہاد کبیر لقرآن و حدیث دعوت و تبلیغ جاری ساتل جہاد کبیر جہادوں کی جانو جہاد ذکر جدلی پر ذریعہ بانے دا خلق و ذہن بدلے گی فکر بدلے گی ذر بدلے گی عقیدہ سبھی گی دوزخ نہ بچی اور تو فقر و قطوری پر ذریعہ ذہن نہ بدلے گی طاقت بدلے گی قوت بدلے گی راغم ضروری دے خدا لوئی جہاد کا ہے اشاعت کا قرآن و حدیث اللہ عزاد دے اروان کری گی بدر یابود لا خوب دے تندر باتون کی او دبل مالگن دے او اجادن طریق دے او ایخی دی اللہ دا دوارو در یابون فمن کے پردا جدا آغا ترخو ابو طریخ والے فبو تا نزی او دا فبو خوب والے ترخو تا نزی یا حجر محجورا او یو پردا محجورا فتا دلی یو مثال خدا دے کہ دی سمندر کی اتدا بحر مالح دے از بحر المالح دے مالکی سمندر او اموی ترخی او مالکی دے او پدی سمندر کی غی پدی دا سی زیون دی چی علتا خوگی اموی دی او کم کسان چی بحری سفر اکڑی دی او بحری جازو نے دیکھ چلو لی دی آمی تاغذین کا معلوم ہوں دا ترکو یو امیر البحرو مولانا موجودی دا غی حوالہ ورکڑی دا غی کتاب حوالہ ورکڑی دا چی آغا چونکی دا سمندر دا سفر دیر اکڑی وی بحری جازو نے چلو دا آغا وائی کہ پر خلیج فارس کی پر سمندر کی یو زید ہے کہ منگا جدیر سفر کو وجہ کا معلوم کرے جو از دب امو خبیر من پر جہاد اب تورس ہو جو قومی امو مغس کری اور زخیرہ و غلو ہم جمع اور چار کافر ممالکی دی لیکن اللہ دا سے انتظام کرے لے کہ آگے قومی امو خوگوانے پر خوتا نزی اور ترکو خوگوانے پر اخوانے دیے خوگوتا نزی اللہ عذاب نے کہ پیدا کرے دید پیدا کری دید عبورا بنی آدم مگر زولے دیدا بنی آدم نصب والا رشتے والا و سہرا اور کھرگنے والا ادا کھرگنے ادا زمنے ادا اوخے دیدا زنانوں رشتے نو جنن دا جو رضام نعمت دے وکان رب کا قدیرا او دے سا رب طاقت والا عبادت کل دی سواد اللہ نے دعاغ خدایان جزا پنشی رسول دیتا او درد نشی رسول دیتا او دے کافر اخبر رب نشا کنکے او دے لگلے بگا تو مگر زیر ورکنکے او یرنکے او اے نغو عرم تاسو نا پس تبلیغ بنی اجر مگر دا غواره باندې هغه څوک چې دا اراده لري چې او دې شي خپل رب ته لاړ لیکن دا خو اجر دی نه خپل ستا پیدا ده اعتماد وکړه په هغه الله باندې چې جدې دې دبري او پاکواله بیا روا سره د حمد د الله ده او کافی دې دا الله په ګواهونو د بندګانو خپل باندې خبيرا خبر لرون کې هوا الله کا اسمانونو او زمکه پیدا کړی دي او هغه چې په بابې د دوارو کې دي پښپګ وګو کې یعنی پشپد و دوروں کی او بیا برابر سوئے دے پاس بڑی مہربان دے فسأل به خبیرا تپوسو کا رضا تبارا کی دا عالم خبیرا تکو خبر لرد کے سرعی با خبر سرعی آوتا دا اللہ پشانی الوحیت بنی پوئی کی و توحید بنی پوئی او تو وقتی تی اوئے دے کی بیتا سجدہو کے رحمان کا ندی وہی جو رحمان سوک لے آیا مگا سجدہوں کو اگ چاہتا کہ تم ان کا حکم کہے اور زیادہی بھی لپارا شرادا حکم تیخ تا اور زیادہی بھی لپارا دا تیخ برکت والا دے ہوا اللہ کی ایخی دی پاسمان کی برجنا لولے سٹوری ہر یو سٹورے دی اور مضبوط قلعے پر شکل کے او ایخی دا اللہ پاک پاسمان کی سراجت دیوار وَقَمَرَمْ مُعِیرَا او سکوگمِ روخانا سکوگمِ روخانا ارارا ورکون کی نمرود جمع دا برج دا برج تو قلیتا ولی تجر زین نمائی آئی دا آسمان دا سطوری ہوں نلو ایلو قلو پشان کردی تا طویل و عریض اجسام دیو اجرام فلکیہ دی او اللہ عذاب تے کہ برزول نشوا و رضیو بالقصی اگر چاہتا پارا کہ ارادہ تو کہ نصیت قبول کی یا ارادہ ہو کی جسے کل گزار آئی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. او مهربان بادشاہ بندگان هغه دي نیکان بندگان خاص بندگان عبادت گزار بندگان چې ګرځي په ځمکه باندې په عاجزۍ سره یعنی بالوقار والسکینة وبالحلم والوقار وبالطاعة والعفاف والتواضع ابن جریر ووقار فسجد بیسر وبدبارع فضرب دلیسر او دا اللہ پتوعت و فرما بردار ہے سرا کہ گرزی لگا اللہ تابداری کئی نا فرمانے دا فرا نگرزی او پا پاک دامن ہے سرا کہ پس مکا گرزی لگا حیاء کارونا کئی دا پاک دامن ہے کارونا کئی دا بے حیاء دا فرا نگرزی وقت توازعی اپا عاجزے سرا یعنی دی رفتار او دی چال چلن او دی گرزدل را گرزدل دی شریفانو او دی پاکدامنو او دی عاجزی خلقون کو خلقو پشانی دی دی سرکشو او دی متکبرانو او دی بدماشانو او دی دہشت گردو او دی غنگا گردو پشانی از مکر جدر دی دی تو خلق دی دی لا گرزی پا زمکہ بانی پا عجزے سرے اور سو وقتی تی خبرہ کئی بی سرا جاہلان وائی بی اغیطا دا سلامتیا خبرہ قالی قولم سبیدہ دی صحیح خبرہ کئی جاہلان بدا جہل خبرہ کئی او دی با صحیح خبرہ او دا هغه کسان دي چې شپه تیرهي د خپل رب د رضا لپاره چې سجده کوونکي وي او لاري په مانځه کې یعنې تهجد کوي. او دا هغه کسان دي چې دیوای اے زموږ ربا لرې کا زموږ د عذاب د جهنم بے شک عذاب د جهنم کان غراما دا دې تاوانو دا تاوانو غرام و غرم تاوان تولی تباہی و بربادی دا دیتا لوی تاوان بلنش عذاب دا جہنم چی دے کانا دے غراما تاوان بے شک دا دو زخ ناکارا زیدہ سو بنی دے او ناکارا زیدہ او سیدلو دے مستقر دا قرارے مدلو زید سرے دیگ وقت دا پارا پی قرارے بیانونی او مقام کی مستقل قیامگاہی لکا دوزخ لسوب لگ وقت پارا زین ہم ناکارا دے او کدو مستقل اسنون پارا زین ہم ناکارا دے دا مستقر ہم ناکارا دے چا اسی دا ضمیر دے او دا مقام ہم ناکارا دے چا مستقل دے مقاتل کم مستقل دے او دا دور کسا وقت پارا زین ہم ناکارا دے او اغه کسان چې څو وخت یې خرج کړي نو لم یو طریقو به یې نه خرج کړي اسراف نه کړي او ګناه کې نه خرج کړي به پکار کې خرج کړي او د نیکه پکار کې هم ضرورت نه زائد نه خرج کړي بربادي نه ولم یقتلوا او ضبط دې خپل مال نه خرج کول نه زکات ور کوي عشر ور کوي نفقه الاقارب ور کوي حقوق الله او حقوق العباد دوار ادا کوي دومره سیوانم دی چې حقوق کا ادا کوي او دومره فراغت هم دی چې روان اروا د دوری خود خرچ کوي اسراف بلکې د دې خرچ پا اعتدال بنیوی و پا توازن بنیوی او اقتصاد بنیوی او میان رویوی وکان بین ذالک قواما اوی با دا خرچ پا ما بین دلیتی برابر او حوث اسان چی دی آواز نکی اللہ سا رب الخدیتا لو اجلی آغذب کے حرام کرے دے اللہ داغی وجل مگر پا حق اثر او حق اثر بقاضی گئی او زنا نہ کری او چاچے اکرل نہ کارونا ملاو بشید عذاب سر یلقا اصابا یلقا عقابا ملاو بشید عذاب سر بجد گولے بشید دفار عذاب پر از قیامت کی او اسی کی وجہ پڑے کے رسوا سوا دا اب اچانک توبہ باسی اور ایمان راوری اور نیک عمل کی ندا کسان کی بھی بن رہی اللہ جاری گناہوں نے پڑے کو سر اور بے اللہ پاک بہت گئے مہربان